الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. سورة الأنبياء کے احوال پیغمبران بیان خداوی خلاصہ اللہ رب العزت بیان کرا چیزی ٹولو انبیاؤ اتفاقی خبرہ داو چی منگتب پہر حاجت کی آواز کا یدعوننا رغبا و رہبا وکانو لنا خاشعین. سو ضرورت پو سحاجت پو نالا یمونگ تب ایواز کو یدعوننا لکا سنگچی سلور پیغمبرانو اغنیتا آواز ذکر شد دایو علیہ السلام هم اذنا دا رب پو دایو نسل علیہ السلام هم ونادى بالظلمات او نوح عليه السلام هم اذ نادى من قبل او زكريا عليه السلام هم دغې اوازونه خپل رب ته کړیو د خپل حاجتونو لپاره الله ولا قبول کړیو بیاو اجدا دین د ټول انبیاء په دې راغلی دا زموږ د ټول یو دین دی. ها امتکم امته واحده وانا ربکم فاعبدون. بیا سوال پیدا شو چې هغه دین خو یو پاتې نه شو. دینونه خو په دنیا کې ډیر شی شو بېشماره شو دا ولی اللہ جواب کو چې وتقطع امرهم بینهم چې خلق اختیار شو کنه نو بس دا غی خو هوا ځان ځان له دین جوړ کو او دا اللہ غا دین یې ټوکړي ټوکړي کو. خو آخر کې وی چې کل الینا راجعون دی وته اطلاع وکړه چکه هر څومره دی والله ما ته واپس کی ما سره به ملاقاتی ما سره به حساب کتابی کلن الینا راجعون. نو دی آیات کې خو یو دغه معنا کوي چې الله ته څنګه واپس کی الله ته رجوع کول څه مطلب دی. دا مطلب خونه لکه دنیا کې خلق بادشاہ تا حاکم تا قاضی تا رجوع کوي نو اخو غزه او زه کې ناست دي ولذي نو دا رجوع خونه د الله په نسبان هغه ته د خلق رجوع کول داسې نه دي. نو څنګه دي فمن یعمل دې معنا اللہ وی رجوع دا چې چا څه عمل کړی دی دا غي عوض به ورته ملاوي زما طرف نه. هغه نیک عمل دی نو ډېر بهتره بدلا ډېر قیمتي اجر او ثواب درجی مرتبی دا به ورته ملاوي. او که هغه بد عمل دی دا غي سزا به ورته ملاوي. دا مطلب دی چې الله ما ته واپس کیږي. ها جنې زب دی له جزاء او سزا ورکوم دا منو دی آیت کې د دې معنا وکړه فمن یعمل من الصالحات فزغسو کو چې عمل کړي عمل نیک عمل په سنت نبی او هو مؤمن او حال دا دی چې موحد وي دا دو شرط دی بس عمل قبل دو دو شرط دی توحید او سنت دوڑا ذکر کرو بس عمل کرده دی واقعه دا توحید دا او طریقه دا سنت دا اللہی فلا کفران لسعیم نبینا شکری دد عمل فلا کفران دد عمل و ډیر قدری ډیر بے عزتی څنګه حدیثو کی راضی چې اللہ د خپل بنده عمل ساتی او پالی خدا سے خون پالی کنا لکوی تاسو چیو بچے د اس پاله او بس چاپی راتی گرده وی واخو لنور کوئی بسو لنور کوئی کوپری او چواری او منپلی او پدی ایسا ده چه دی بسنگ غٹ شی دی بسنگ دا شی اللہوی تاسو آغا خپل بیانا نشه ساتلی سنگ چیزو دا خپل بنده عمل چې لکه عمل وای چې قیامت کې دی راشي نو د غرونو په شان تی وځي جوړ شي د غرونو په شان الله ای ما ساتل دې ما پالل دې او ما چې دې نو خصوانه کړې ده خپورا نو غورا بنده به حیران شي الله ما حضور سنو کړی فلا کفرانا کفرانا شکر ته وای نبی ناشکری زده ده عمل ناشکری زده ده چه عمل زایه شد اگه فایل رک شد اگه پته اونه لگی ده نبی ناشکری زده ده آقه عمل چه قرآن و تصعی بیلی دی چه دخو دنیا کی اللہ ده دین ده پارمندی والی بی لری لری تلیو چه کم ده که با حق و توحید او سنت بو د قران خدمت بو د ولزان رسوخه که خلق بو تدیر وی چې لکه دل تمون نکیږي چې تا دغه ته دی ولیکن هغه هو بو کنه چې مون خوار دی کی همونګه قران لزو همونګه درس لزو سعی و طویل سعی مندی والی وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اللَّهِ نَاشُكْرِي نَكُمْ زَكَا چِمُنْغَا دِلَرَا لِكُنْ كِيُو دَدُ عَمَلْ زَرَ زَرَ زَرَ زَرَ دی چِ سُكَيْنُ اللَّهِ مُنْغَي لِكُو سُوكِ لِكِي اَغَمَلْ آئِبُ نو اللَّهَ ذَانْتَ نِسْبَتُكَ اللَّهُ لِكَلْ نَكَي نا پاو خپل ملائکو باندې دومره اعتماد دی چې الله وی داس شولکه چې ما په خپل لاسو لیکل دا ملائک په دې خپل لیکلو کې دومره په انصاف دی چې دا سدل چې نا لهو کاتبون چې دا ول کومه لیکل کړی ښا دا پوره خبره ده دنیا کې چې اوشه امانت کیږي نو په لیکلو سره بس و جو کاغذ تاو خوتنو بس امانت شد اس باقی که بیاس شور شرو شک شبه نی کن خوا دا اللہ دا دیر یقین دا پارا ہوئی خوا چه عمل نیک شی کن نا اللہوی بربادی کی بنا دا خود الینا راجعون مانا اللہو کڑا پخپلا چه ما تا دا دی واپس که دل دادی چه زبا دا دی دا اعمال و بدلی ورکو ما نو اس پدی باندې سوال پیدا شو، هغه دا دی چې دا خلق کوئی چې څوک مړ شي نو یې روح یې بیا دنیا ته راځي. قرآن وی چې نه ما ته به راځي، ما سره به ملاقات وي. خلقو دا مشهوره کړې ده چې څوک مړ شي نو روح یې راځي، څوک وي درې ورځې راځي. او پخوانو خلقو به وي که نه نمازیګر کې ویډیو بجا کړه په رڼا کې، ولې وي چې دی واپس ځي نو تیاری وته کړه نو یې ندی دي کړه واپس څله دی دی کور نه دی. کله وایي وظیفه ورکوي چې د وخته رخصت شي، د خلقو عقیدې وي کړه. نو دې آیت کې د دغې رد کوي، دغې رواجي خبرې دغې رسمي خبرې رد کوي. وحرام على قرية أهلكناها، الله وی حرام دی پاغا کلی باندی، پاغا خلق باندی، پاغا بندیان باندی، الله وی چه مونگا ملکلی دی، مونگا دا دنیا نا رخصت کلی دی، مونگ تینا روح اغسط دی. الله وی انهم لا يرجعون، دا چاوی چه واپس کی بیا دنیا ته واپس کی نشو واپس کی دی. خواه دا یت یو مطلب دار، خواه دکا دو قول لی پکی نو قطادا داوانا کئی حضرت قطادا چلیر جعونا الی الدنیا، بیا نو واپس کی دنیا تا، بیا ملکاو صلاح دا روحیت اللہ صلی استو چی بیا وطا واپس کی دمرا ذرو. انهم لا يرجعون صرف آیت کې د الفاظو اشکالو چې حرامن معنا هم دا ده منع چې نه به راځي، نه به راځي چې کوم خلق مړ شوی دی. او لا يرجعون معنا هم دا ده چې واپس به نه راځي، تکرار غوندې معلومیږي. جواب داده چه حرام دل تا پاغا مانا نده، حرام پا مانا دا واجب او دا لازم راضی خواه، لازم دی واجب دی پاغا خلقو. اللہوی چه مونگ علا کلی دی و مونگ ملکلی دی سب واجب دی انہم لا ارجعون چه دی با دنیا تا واپس نرازی. دا قرآن خدا پیسا گا، دا قرآن دا آیت تے بصورت انبیاء بچن میں، دا سورت یاسین آیات تے 31 حلتم اللہوی علم یارو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. دی دورا سوچنا کہ اللہوی جما سمر حلق ملکلو رخصت میں کلل او انهم لا يرجعون بیا نو واپس کیږي، څوک واپس شوی تاسو ګرځل چې بیا واپس راغلی نه واپس کیږي. دغه سي سورې مؤمنون کې ویل تنه نن می آیت ته چې الله وی کله زه په دغه سي بنده باندې موت راولم کنه، نو قال رب ارجعوني دې چیغوي چیرا با ما واپس کا، ما پلکورتا، ما دنیا تا واپس کا چگی ہوئی. ارسو کی اوری خویل سقلین انسان او جن یا ناوری ادی چگی ہوئی رب ارجعون رب ارجعون اے رب ما واپس کی ما واپس کی لعلی اعمل صالحا. ما حسن ذکری ما خومر طول عبس تیر کو چیسا عملو کم انیکو پی ما ترکتو پا دنیا کی چما پری خودا. نو جواب راضی ده الله طرفنا چې کلا بیا نشو واپس کېږي دا ته چاویل کلا دنیا ته نشو واپس کېږي دنیا او ختم شو اوس مخې ته بل ځای دی ان کلمۃ وقائلوا الله وی دا اصل لګیا دی خبر کی خاصی کوي کنه ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون دی خود بل عالم تروان عالم برزخ تروان تر قیامت پوری ادی چیغوی چی ماوا نا نا نشیوا بس کی دا دا قرآن یاتو ندی سکارا یاتو ندی چی بیا واپس نرازی خان روح بیا واپس ناراضی خان بدن نه یادی بدن خو موږ سره دی دلته یو ملته مقبرې ته وړې د قبر کې پروت دی که څوک یې راوباسي که نه پروت دی او چېرته تللې نه دی څوک یې دلته دغه دپاره کېږي هسپتالونو کې ډاکټران به تجربې کوي دغه بدن نه دی که نه دا او چېرته تللې نه دی چی بیا واپس نه راځي خبره ده روح ده الله وی روح بیا واپس نه راځي بدن خو ستا سره دی ښه او چې زه تللی نه دی روح بیا واپس نه راځي سورې زمر کې هم آیات و چې الله یتوفى الانفس الله روحونه اخلي ښه الله یتوفى الانفس حین موتها دمر په وخت کې هم اخلي والتي لم تمت في منامها هذا خوب په وخت کې هم اخلي روحونه په دواړو وختو کې الله ځان سره واخلي نو فيمسك التي قضى عليها الموت چې په کومي باندې فیصله د موت کړي نو هغه ځان سره ساتي يمسكو ځان سره ساتي نه راپريږي ښه سمانا بدن ته نه راپريږي ځمانا نور کا داغه خواخه ده چه ارزه ولی مقرر کلی اغا ممتنه ده معلوم چه مستقر ده ارواح و کم ده ده اغا اللہ تعالی و بدن تن را دیم سکل لدی او چه کمی پا خوب که اغسطه رنو اغرا پریدی بیا سار مال اغرا پریدی چه سو پوری نیترنی مقرر شوی خواه حدیث کورا حضرت جابر دا پلار عبد الله په هوت کې شهید شو رب جابر خپاو نبی صلی الله علیه وسلم مخه لوروي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي مالی را کمن کذر نو بس پلار مې مرشو ارسما ته پاتې شو دې وازې نبی علیہ السلام یې ګوره خبره اوره ستا پلار چې کله مړ شو نو الله رب العزت ځان ته مخامخ کو او ته وی چې څه غواړې ته سل وایې څه غواړې عبدالله ورته وی چې الله چې څه دي خو هغه تا راکړي دي نو زه به نور څه غواړم بیوتوی نخوی چرا دیر لوی ذات تی و دری دیر لی را تاوی نزا ستی وغوانا نوی عبداللہوی چیز دا غوانا ما چی ان تحیی یعنی چی ما بیا جوان دیکی پا دنیای جوان سر اوستا پلار کی بیا شهید شم تک آغاز شهادت آغا مازا پس ایس کی نشتا نزا بیا دا غوانا اللہ رب العزت و توی چنو قد سبق منی دا خبر اخمار دی رب خواہ کردی دا چنم لا ارجعون بیا دنیا تا واپس نشد لی نگور عبداللہ سر چی اللہ خبری کئی نا جوان دے ندے اخو جوان دے دے دکو توی چی سواری کنا او اخو توی ما جوان دے کا سمت لب دے یعنی برزخی جون خو ته حاصلو خو هغه دنیایی جون غواړي چې یاره بیا هغه دنیایی جون باندې ژوندے شما بیا شہید شما خا اللہ رب العزت تو توئی جنا نما مخ کے فیصلہ کړی دا چې بیا دنیا ته واپس نشی تلی باس قرآن او سنت پا دی رد کئی تخلق پا دی رواجی خبر باندی چی دیوی روح واپس رازی ادری روازی رازی او سو کوئی جمع پا جمع رازی دا ٹول تخلق و خبر دی خواب پا دین کی دی اس حقیقت نشتا حرام علی قریت اللہ وی لازم دی پا کلو باندی پا خلق باندی چمون حلاکڑی دی ینمون ملکڑی دی انہم لا یرجعون دی با دنیا تنو آپس کی گی دو امانا ابن عباس رضی اللہ عنہ ما کئی چاہوی دا حلاکت نمرات کفر دی سبانا حرام دی پا کلو پا خلقو چلائی مونگ حلاک کری دی پو کفر سرا او پو شرک سرا امونگ پاگی پیسہ لکڑی دا چی دی با ایمان نروڑی محرم پی لگو لدی نو انہم لا ارجعون دی ایمان تنشی واپس کے دی کجوان دی دی دنیا کے خروغ موٹی دنیا کے فارسوینی او اوری خوچی اللہ پی پیسہ لکڑی چی دی ما محروم اکڑل نو لا ارجعون کته به ډیر واسو کې وت لکه نبی علیہ السلام په خپل تر باندې ډیر واسو کړ ډیر مهنت وکړ خو باغ خلکو کې چې نوم لري ارجعون ایمان ته نو واپس کی حتا ترې پوری چې قیامت را نږدې شي او علامه ښکار شي د قیامت نږدې علامه چې دي کنه د قیامت ناغی اونہ حدیث چی حدیث کراغلی وکنا ناغی نا پس بیا نا توبہ قبلی گی نا ایمان کسو کراوڑی قبلی گی دا آخری دی عیسیٰ علیہ السلام را کشی نرد دی غاڑی راو خیجی یا جوج ما جوج را اخلاس شی اغدابت الارض خکار شی ازمان کنو یو حیوان پیدا دلته ځکه هغه یو علامه ذکر کړه تر کومې پورې بنوا پس کیږي حتی تر هغه اذا فتحت اجوج و ماجوج کلا چر پرانستې شي یا جوج و ماجوج چا ذل قرنین و ته دیوال والي دا یو لار واغی تا وغه بند کړه او بیا الله رب العزت ویلو چې دا به ی خو چې کله قیامت فیصله وشي نو جعلہ دکا دا دیوال بالا ټوکړي ټوکړي کی یا یوج ما یوج بر اخلاص شي څنګه برال او من کل حدب ينسلون دیبا د هر غرنا او د هر غونډېنا را بئیگی لکد سیلاب پشانتین ین سلون خواه نیو خو اشاره کسرت تا دخواه تم را دیر دی چه غر و سماغی تیو شید بس چه را روانی پا دی غرونو نو گٹا با نخ کاری ون با نخ کاری دا بلاگان بئی خواه تم را داغی اکثریت تی خواه او بلداده چه دیر زوره ده کنخا دیر زور مختلف دی بعضو لئے دمرا بدنو نور کلی دی لوئی لوئی زنگ بعضو لئے وارا وارا بعضو لئے قسم آ قسم او سو پکی اگر دیر خطرناک پکیوی اگر دی چه داغی لمبائی او چوڑائی او شانت تکا شپک گزے پلنوالے ان شپک گزے دنگوالے لس گزے دنگوالے ان لس گزے پلنوالے دا باکی وڈیر خطرناک دیخوا نیو خوی اشارہ دا دغی کسرت تا ادویم اشاره دا چغی سروڑی رسبا بی چی انسیلونی اویلی سمانا جازون بایی لکابتری بایی اویی کسما کسم دا دنیا حالات تی و سرکنوائی توک منی کولشی و من کل حدب ینسلون او دیبا دهر غرنا او دو چت زینا را بایگی پشاند سیلاب وقت رب الواد الحق بس چیدی را دنو جوڑ قیامت نزدیش کن نزدیش و اغوادا رشتیا د قیامت شروع کړې هم په دې چې اقترب للناس حسابهم دا نه دیواله ده فزایا شاخصه ابصار الذين كفروا ناسا پاج وګوري نو کلاغه براوتی سترګې دا کسانو چې کافران دي دا هیبت باغی باندخا مومنانو بنی که چر تیی پاکی مومنان کنا آغی که خدا سی نشتا ہوئی دکا قیامت چی بچا قائمی گی نو آغی که با مسلمان نی بولی آغی که با دور سوکنی چی آغوی چی اللہ نو چی نی نو بس پوش وکنا چی مسلمانی خواقا با اللہ وائی کنا اوی پا آغی که بدای سوکنی نو مسلمان بابا کی نہیں کنا محبت بسم رہی سترگی بے دا سراوتی چی تو رسپین بے عرصخ کار تھا تداغی دا حیبت دلیل لے و علامہ دا ناسا پا راوتی بئی سترگی دا کسانو چکا پران دی او دا چگی بوئی یاوے لنا لکا قومنو چویلیو دا حلاکت پا وقتی خوا حلاکت تیمونگ لران قد كنا في غفلة من هذا يقينا چې مونږه ډېر لوی غفلت کې و د دې ورځې نه مونږ خدا نه منله چې دا سروت برازي چې دنیا به بدل شي دنیا او فنا کیږي زموږ آسمان مونږ خو دې نه په غفلت کې بے پروا وو بل كنا ظالمين نه بلکې مونږ ظالمانو ور هر قوم داوي وقتی تیر شو کنه تا دغا چغی بیوال عادیانو سمودیانو عذاب با پیشورو چیاوی لنا انا کننا ظالمین افسوس دیدمون پا حال باندی چمون دیر لئے ظلم کرے زان سرخا دی احوال بیان کرل دا قیامتو او اغا نخی نشانی اشرات چغڑیر نزدیدی او اے ذکر رست به حال ذکر کی دو مشرکینو دو جہنمیانو فمن یعمل من الصالحات یوسوک چعمل کڑیو نیکو وہو مؤمن و شرط دادے چاکدے دو توحید و مؤمن او موحد فلا کفران لسائی نشتے بربادے دل او ناشکری دو دو کڑاو دو دو عمل پارا وإنا له كاتبون الله يمنغا دد پارا لیکون کیو دد عمل لیکو ملائکه لیکي وحرام على قريه او لازم دي پاغه کلو باندې کاغه کلیو او کاغه قومنو کاغه یوتنو کا ارسورجو اهلکنا اغا چی مونگ حلاک کری دی پا دی دنیا کی پا موت سرا انہم لا یرجعون چی دی بیا دنیا تا نشی رات لے ادو ایم مانا چی حلاک کری دی مونگا پا کپر سرا جو اندی دی گردی را گردی اللہوی چی ما پاگی باندی مہر لگو لے دی انہم لا یرجعون دیمان تا نشی واپس کے دیخوا تنگ چی مخ کی بقرہ کی ترشیو سمن بکمن عمیون فهم لا ارجعون کانو دیو لاند دیو ایمان تنوا پس کی خواد حتى اذا فتحت اجوج وماجوج تر هغه پورې به دي محرومي دي ایمان نه چرا پرانستې شي اجوج او ماجوج وهم من كل حدب ينسلون او ذيبا ظهر غر او جذنا ربيغي پشان لسلاب وقت رب الوعد الحق بس نزدیشوا اغوادا رشتیا دا قیامت فیضا ای شاخصت ابصار الذین کفروا ناسا پچو گو رئی نراوتی بئی استرگی دا کسانو چه کافران دی ذکر دیو بندہ ہے بتاو یرا دسترگو نمالمی کنا دا بک اخکارا علامہ دا لکه دا موت پو وقت کی چی او چغی بوئی یا ویلنا لکت منگلرا قد کننا فی غفلت من آزا یقنان چیو منگا پا غفلت کے دا دیر وزنا منسر غمنو غفلت سو تغافلو حضور ازان غابل اکڑو ولی دی دا خبری او ریزنا ابی از دیو خلق دا سبنی چیغی دا او ریزنی قرآن ارزه ترسه ایدره ده امانا داو چه پروائه نکولا غم ور سرنو ده یقین نو کنا چه ده چه یقین راغلی اگی بیاده غصه نشی که ناسته خواه داو دی چه غیوی چه مونگ پا غبلت کیو بلکن ظالمین بلکیو مونگا ظلم کن کی دخپل زانون سران ولی چه ده مونگ کم حق و غم نفس لنه ده ور کرده پل نفسونو هم دقا سی محروم پریخی چه ده نفس کم تربیت پکارو اغا تربیت زمونگ نپاتی شوی ده خواه ایمان نو عمل نو کلیمه نو عبادت نو ده سمر ظلم ده پل زان سبخه